Jo, czarnuchu, mam dla ciebie zadanie. Wchodzisz w to? Nakopiesz dla mnie kilka murzynów, a otrzymasz za to kilka złotych monet. Liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie.